Sevgili konuklarım, sevgili dinleyiciler. Şu anda İngiltere'de bu büyük salonu hınca hınç dolduran bu mahvili kalabalık. Avuçlarınız patlayıncaya kadar alkışlamaya hazır mısınız? Evet, hazırsınız. O halde işte huzurlarınıza Türkiye'nin yetiştirdiği bir büyük sanatçı geliyor. Sesi güzel, müziği güzel ve kendisi güzel. Türkiye'den sevgi getirmiş. Türkiye'den sizlere selam getirmiş. Ve size Türkiye'den türkülerini getirmiş. Huzurlarınızda Ceylan! Thank you. yaşamanın ne anlamı var? Ahım var, ahım var, yarahım var. Dilimde bir öfken, bir isyanım var. Şimdi de arayan ve soranım var. Artık yaşamanın ne anlamı var? Şimdi de arayan ve soranım var. Artık yaşamanın konuklar, İngiltere'ye neredeyse gelebilir. Aa, neden mi? Benim çok sevdiğim bir kayınvalidem var. O biraz hastalandı, onunla uğraştım, onun için biraz geç kaldı. Onu doktora götürdüm, buraya gelmeden önce. Doktor kayınvalidemi gerçekten çok güzel muayene etti ve beni bir köşeye çekti. Bak dedim İnciğim, üzgünüm ama kayınvalidem çok hasta. Yani bir hafta ya yaşar ya yaşamaz. Biz kayınvalidenin bir hafta ömrü var diye aman Allah'ım neler vermedik ki. Et suları, en pahalı Afrika meyveleri, en kuvvetli vitaminler. Aradan bir hafta geçti, bizim kayınvalidede bir değişiklik yok. Hemen doktora bir haber, tekrar muayene etti. Emin'ciğim, kayınvalideniz bir hafta, 10 gün, bilemedin 15 gün içinde sizlere ölür. Aman dikkat edin. Biz böyle kayınvalideye tam 6 ay daha baktık. Kayınvalide öleceğine gittikçe iyileşti. Hemen doktoru aradım. Doktorcuğum, bizim kayınvalide ölmedi. Hani sen 15 gün içinde ölecek demiştin ya. Doktor kızgınlıkla, bana bak Emin, sen kayınvalidene ne yediriyorsun? Ya ne bileyim doktorcuğum, işte Afrika meyveleri, muz, et suları, ya hep böyle kuvvetli şeyler. Der demez doktor bir kızdı bana. Ah ah dedi Emin'ciğim, sen kayınvalidene böyle kuvvetli gıdalar verirsen kayınvaliden 15 günde geberir mi? Çok perişanım, inanmasın ki. derin acı dolar içime. İçimde bir yara kanar gizlice. Bir gülsem bin acı dolar içime. Ne yapsam bu gönül girmez biçime. Yetmezse daha zalim vurabilirsin. Ne yapsam bu gönül girmez biçime. Yetmezse daha zalim vurabilirsin. Sorabilirsin, sorabilirsin. Sen beni aleme kadar.